Yeah. sangai na ebi mabena ngai kasi oyo nzambi akolimbisa ye nasali bino nini ye okoyina ngai pamba o sécurité nzoto na ngai ezali na maboko ya nzambe ngoza weke nazali mwana moto otika kotungisa ngai nayebi mabe na ngai kasi oyo nzambe akolimbisa ye nasali bino nini ye amaboko okoyina ngai mpamba o masitani sécurité nzoto na ngai ezali na maboko ya nzambe ngoza weke animé par la jalousie et par la haine ils veulent saboter mon nom en racontant n'importe quoi ça va pas non. Dale la galita, un poco. ko Neli na mara lula kama mai Moi, aimer pour la vie et rien que séparer nous, ça.